ये चित्रदीप प्रकरण का 187 नंबर निकाल, चित्रदीप प्रकरण 187 नंबर। अचेतनानां हेतुः स्यात् जाड्यांशेन ईश्वरस्तथा चेदाभासं सतस्त्वेष जीवानां कारणं भवेत्। तमः प्रधानः क्षेत्राणां चित्प्रधानश्चिदात्मनां परः कारणतामेति भावना ज्ञानकर्मभिः इति वार्तिककारेण जडचेतनहेतुता परमात्मनः एवोक्ता नेश्वरस्येति चेच्छृणु। अन्योन्याध्यासमत्रापि जीवकूटस्थयोरिव ईश्वर ब्रह्मणो सिद्धम् कृत्वा ब्रूते सुरेश्वरः। ये विचार चल रहा था कि वह ईश्वर ही इस जगत का योनि है, अर्थात कारण है। उसके ऊपर प्रश्न किया था कि ये आरंभकत्वेन कारणत्वम वा तदाकार परिणामित्वेन कारणत्वम, अर्थात आरंभक इस जगत का आरंभ करने वाला है इसलिए ये कारण है, या इससे जगत का आरंभ होता है इसलिए ये कारण है, अथवा ये जगत के आकार का बन जाता है, परिणत हो जाता है और जगत रूप बन जाता है, तो परिणामित्व कारणत्व है इसके अंदर या आरंभकत्व कारणत्व है इसके अंदर, इस प्रकार से प्रश्न किया था। तो इस पर उसने कहा कि आरंभकत्व कारण नहीं बन सकता है, क्योंकि आरंभकत्व कारण इसलिए नहीं बनता है कि ये अद्वितीय है। तो अद्वितीय होने के कारण दूसरा कैसा निर्माण करेगा? जो अद्वितीय वस्तु होती है फिर तो द्वितीय हो जाएगा। तो श्रुति ने तो इसको अद्वितीय बताया है, तो अद्वितीय होने के कारण ये दूसरे का आरंभ नहीं कर सकता है। तो परिणामी कारणत्व कहोगे तो परिणामी कारणत्व भी नहीं बन सकता है, क्योंकि ये निरवयव है। निरवयव वस्तु कभी भी सावयव का कारण नहीं बन सकती है, इसलिए परिणामी कारणत्व भी नहीं बन सकता है। तो इस प्रकार से निवारण, शंका का निवारण करके उसका परिहार करने के लिए ये कहा था कि फिर कैसा कारणत्व है, तो उसके लिए कहा था कि आविर्भाव तिरोभाव शक्तिमत्वेन हेतुना। ये आविर्भाव और तिरोभाव अर्थात जगत की उत्पत्ति और जगत का लय, ये उसका क्या है? शक्ति अर्थात तो स्वभाव वाला है। जैसा अग्नि का स्वभाव दाहकत्व और प्रकाशकत्व है, इसी प्रकार से ये शक्तिमान होने के कारण, ये शक्ति के दृष्टि से ये कारण है। तो इस प्रकार से शक्तिमत्वेन हेतुना अर्थात शक्तिमान होने के कारण ही ये जगत का हेतु है। इस प्रकार से ऊपर समाधान करके बता दिया था कि ये आरंभवाद और परिणामवाद ये दोनों भी जो शंका है या प्रश्न है, ये प्रश्न यहां संभव नहीं है, क्योंकि ये तो उसकी शक्ति है, स्वभाव है। इसलिए जिसका जो स्वभाव नहीं होता उसके लिए तो प्रश्न होगा, परंतु ये इसका क्या है, स्वभाव है, तो इसलिए यहां ये प्रश्न नहीं बनता। इस प्रकार से ऊपर विचार हो गया था, तो कहा कि यदि ऐसा है तो ये ईश्वर जड़ और चेतन इन दोनों का भी उपादान कारण कैसा बन सकता है, क्योंकि एक ही वस्तु जड़ का भी उपादान बन जाए और चेतन का भी उपादान बन जाए, ये बनती नहीं है। तो ऐसा तो कहीं देखने में नहीं आता है कि मिट्टी घड़े का भी उपादान कारण है और आभूषण का भी उपादान कारण है। तो ऐसी एक ही वस्तु चेतन का और जड़ का उपादान कारण कैसी बन सकती है, इस प्रकार से जो प्रश्न किया था उसके उत्तर में यहां कहा था कि उपाधि प्राधान्येन अचेतन उपादानम, जहां उपाधि की प्रधानता होती है, प्रधानता का मतलब मुख्य, जहां उपाधि की प्रधानता हो जाएगी तो उपाधि जो होती है वो जड़ ही होती है। तो इस उपाधि के कारण उपाधि की प्रधानता को लेकर के वो अचेतन के प्रति कारण है, और चिदाभास चित्त प्राधान्येन चेतन उपादानम, और चित्त की प्रधानता से अर्थात चेतनता की प्रधानता से ये चेतन का उपादान है अर्थात जीव का उपादान है। चेतन कौन है? जीव। और जड़ क्या है? देह। तो इस प्रकार से ये दोनों का भी शक्ति को लेकर के, उपाधि को लेकर के अचेतन में कारण है, और निरुपाधिकता को लेकर के चेतन के प्रति कारण है। इस प्रकार से ऊपर समाधान करके अब यहां फिर उसी को ही और बताते हैं। अचेतनानाम हेतु स्यात् जाड्यांशेन ईश्वरस्तथा चिदाभासां शतस्त्वेश तु एष जीवानाम कारणं भवेत्। कहा कि अचेतनानाम से हेतु स्यात्, ये अचेतन का जो कारण है वो कैसा? तो जाड्यांशेन अर्थात ईश्वर का ही जो उपाधि अंश है, जाड्यांश अर्थात जड़ अंश, जड़ अंश का मतलब उपाधि, उपाधि जड़ होती है, क्योंकि उपाधि आगमापायी होती है, आगमापायी होने के कारण अर्थात आने वाली जाने वाली होती है, इसलिए उपाधि कैसी होती है? विशेषण के रूप में होती है, तो विशेषण जड़ माना गया है, अर्थात तो विशेषण के अंदर कोई अपनी चेतनता नहीं है, वो तो विशेष्य की चेतनता से वो चेतन माना जाता है, बाकी उपाधि जो होती है वो जड़ ही होती है। इसलिए अचेतन के प्रति जो कारण है वो किसको लेकर? जाड्यांशेन अर्थात जो जाड्यांश है अर्थात उपाधि अंश है, उस उपाधि अंश से ईश्वर उसके प्रति कारण है, अर्थात जगत के प्रति, नाम रूप के प्रति, माया के प्रति, अर्थात माया को लेकर इस जगत का कारणत्व है, अर्थात जो दृश्य प्रपंच है, चाहे वो स्वाप्निक हो, चाहे सुषुप्ति का हो, चाहे जागृति का हो, ये तीनों भी जगत ही माना गया है, क्योंकि सुषुप्ति भी क्या होती है? सुषुप्ति का भी उस अवस्था का अभिमान किया जाता है, अर्थात दूसरे वस्तु को अपने अंदर आरोपित किया जाता है, तो इसलिए सुषुप्ति भी उपाधि जगत ही मानी गई है, क्योंकि सुषुप्ति भी जाती है और आती है, सुषुप्ति भी क्या होती है? जाती और आती है, इसलिए वह भी क्या है? उपाधि ही मानी जाती है। तो इसी प्रकार से जागृति और स्वप्न दोनों भी क्या है? ऐसा ही है। तो ये जगत ही है, जागृत स्वप्न सुषुप्तिमय जो है ये जगत है, और ये जगत कैसा है? तो जड़ है। तो ये जड़ जगत किससे निकला है? तो माया रूप उपाधि से या शक्ति रूप उपाधि से, शक्ति ईश्वर की शक्ति का ही नाम क्या है, माया। तो अब वो शक्ति तीन प्रकार की हो दूसरी बात है, ता सत्व प्रधान, रज प्रधान, तम प्रधान। तो उस गुण प्रधान वो अलग अलग है, परंतु मूल है जो माया, तो वो माया ही उपाधि रूप में शक्ति के रूप में मानी गई है। तो उस शक्ति की प्रधानता से इस जाज्ञाओं से के प्रति ईश्वर कारण है। और चिदाभासों शतस्त्वेश जीवानाम कारणम भवेत, और जो उसका जो चिदाभास है अर्थात जो चैतन्यांश है, तो चित्त का आभास अर्थात चैतन्य का प्रतिबिंब, क्या चैतन्य का प्रतिबिंब जिसमें है उससे जीवानाम कारणम भवेत, वो जीवों के प्रति क्या है, कारण है। चेतन का जो चिदाभास है उस चिदाभास की दृष्टि से जीव भाव आता है। वास्तविक जीव क्या है, आभास है, चेतन के आभास का नाम ही जीव आता है। तो ये जो आभास है, ये आभास को ही जीव कहते, इसलिए इस जीवों के प्रति कारण जो है वो चेतनता है, अर्थात जो सतचित आनंद जो कहा है कि नहीं है। सत तो उपाधि के प्रति भी कारण है, उपाधि को भी धारण करने वाला सत ही है। तो क्या उपाधि में चित नहीं है, चित है अर्थात चेतनता है, परंतु चेतनता कैसी है, गौण है, गौण, और मुख्य जड़ता है। तो इसलिए उस मुख्यता को लेकर के जाड्यांश के प्रति कारण और चेतन को लेकर के जीव के प्रति कारण, इस प्रकार से दोनों के प्रति कारण बताया। या टीका में देखो, दोनों मायावीन ईश्वरस्य जगत कारणत्व प्रतिपादनम अनुपपन्नम। कहा कि माया के बिना, क्या माया के बिना ईश्वर का जगत के प्रति कारणत्व बताना, प्रतिपादन करना युक्त नहीं है। क्या मतलब, माया के बिना ईश्वर जगत का उपादान कारण नहीं हो सकता है। ऐसा जो आपका कहना है, अभी तक जो कहा है सिद्धांति ने, तो उस पर शंका कर रहा है कि आप जो कह रहे हैं कि माया के बिना ईश्वर जगत का कारण नहीं है, तो इस प्रकार से जो आप कह रहे हैं वो तुम्हारा कहना युक्त नहीं है। अनुपपन्नम, ये युक्त नहीं है, न उपपन्न न युक्त। क्यों, तो सुरेश्वराचार्य ही परमात्मन एव तत् अभिधानात् कहा कि, क्योंकि सुरेश्वराचार्य जी जो है अर्थात शंकराचार्य के ही जो शिष्य है मंडन मिश्र, वही मंडन मिश्र ही क्या बन गया है, सुरेश्वराचार्य। तो सुरेश्वराचार्य जी ये मानते हैं कि परमात्मा ही इसके प्रति क्या है, कारण है, ईश्वर को मानने की जरूरत नहीं है। ईश्वर कारण नहीं है, परमात्मा अर्थात ब्रह्म, उनका परमात्मा शब्द जो आया है वो ब्रह्म को लेकर के आया है, अर्थात जो ब्रह्म है वो ब्रह्म ही जगत के प्रति कारण है। इस प्रकार से तत् अभिधानात् इति शंकते, इस प्रकार से शंका करते हैं सुरेश्वराचार्य जी ने, परमात्मा को ही जगत का कारण माना है। देखो, परमात्मा, ईश्वर, भगवान, ये दोनों तीनों शब्द जो है वो अलग अलग है, समझे ना, स्वरूप से एक है, ये तीनों जो है स्वरूप से एक है, परंतु रूप के दृष्टि से ये तीनों अलग अलग है। शासन करने वाला होने से ईश्वर कहलाया, भगवाला होने से अर्थात ऐश्वर्यवान होने से छह भग, क्या छह भगवाला होने से वो भगवान कहलाया, परंतु भगवान से पर ईश्वर है और ईश्वर से पर परमात्मा है। परमात्मा का मतलब जो इन सभी से श्रेष्ठ है, अर्थात तो ना वो सोपाधिक कहा जा सकता है ना निरुपाधिक कहा जा सकता है। क्या वो सोपाधिक भी नहीं है और निरुपाधिक भी नहीं है, अर्थात ना वो सगुण साकार है और ना निर्गुण निराकार है। ईश्वर निर्गुण निराकार, भगवान सगुण साकार, इन दोनों से परे। क्या सगुण साकार से भी और निर्गुण निराकार से भी, क्योंकि वहां माया के गुणों का अभाव होने से निर्गुण कहा है। क्या माया के गुणों का अभाव होने के कारण उसको निर्गुण कहा है, और माया के गुणों से युक्त जो है उसको साकार कहा गया है। परंतु ये जहां माया का कोई संबंध नहीं है, ना सोपाधिकता है ना निरुपाधिकता है, क्या माया है ही नहीं, माया का कोई मतलब नहीं है, तो माया को तो जगत को लेकर के ब्रह्म में माया का आरोप किया है। क्या माया कोई वस्तु नहीं है, पदार्थ नहीं है, ना तत्व है। क्या माया ना तत्व है, ना पदार्थ है, ना द्रव्य है, ना वस्तु है। ये आरोपित भाव है। किसको लेकर? इस जगत को लेकर के, क्योंकि जगत को हम देख रहे हैं इसलिए जगत का कारण कोई न कोई मानना पड़ेगा। बिना माने जगत कैसा दिखेगा? तो इसलिए ये जगत को लेकर के, इस जगत के कारण माना जा रहा है, और उस कारण को लेकर के ईश्वर को माना जा रहा है। तो इसलिए ये दोनों आरोपित वस्तु है, भगवान भी और ईश्वर भी, परंतु इससे पर जो है अर्थात इनसे भी श्रेष्ठ वो परमात्मा, उसको परमात्मा कहा गया है। कोई शास्त्रकार उसको परमात्मा कहते हैं, कोई शास्त्रकार उसको ब्रह्म कहते हैं, कोई उसको तत् कहते हैं। ओम तत्सदिति निर्देशो, ये कहा है कि नहीं है? तो ओम के रूप से भी कहते हैं, तत् के रूप से भी कहते हैं, सत के रूप से भी कहते हैं, परंतु ये ओम तत् सत ये वास्तविक माया को लेकर के ये लक्षण बनाया हुआ है। ये ईश्वर के लक्षण है, ब्रह्म के लक्षण नहीं है। क्या ये ध्यान रखो, ब्रह्म का कोई लक्षण नहीं है, ना सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये जो कहा है ये निरुपाधिक ब्रह्म का लक्षण है। और ये तो इमानि भूतानि जाने अजायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, येन अभिसम्मिशन्ति तद् ब्रह्म, ये जो लक्षण किया है ये सोपाधिकता को लेकर के कहा है। तो इस प्रकार से, परंतु शुद्ध तत्व का लक्षण होगा कैसा? क्या शुद्ध तत्व का लक्षण नहीं होता है? ब्रह्म का लक्षण वास्तविक नहीं है, परंतु वो ये लक्षण जो ब्रह्म के अंदर माना जाता है ये माया की निरुपाधिकता को लेकर के है। जैसा किसी व्यक्ति को ब्रह्मचारी कहा जाता है, क्या अब ब्रह्मचारी क्यों कहा गया? अब स्त्री की उपाधि नहीं लग गई इसीलिए ब्रह्मचारी कहा गया कि नहीं? तो ब्रह्मचारी भी तो है कि नहीं, एक सत्ता है कि नहीं है ब्रह्मचारी? परंतु ये सत्ता किसको लेकर के? वो स्त्री भली उपाधि नहीं है, परंतु गृहित तो स्त्री ही होगी कि नहीं है? भाई ये तो ब्रह्मचारी है, मतलब अभी तक शादी नहीं कि यही ज्ञान होता है कि नहीं है? तो इसी प्रकार से यहां भी ईश्वर ब्रह्म जो है वो ईश्वर कहलाया। तो कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार से ऊपर जो कहा है जगत का कारणत्व, कहा है कि सुरेश्वराचार्य जी परमात्मा को ही इसका कारण मानते हैं, अर्थात तत् अभिधानात्, अर्थात उस तत् का ही अभिधान किया है। किसने? हो ऐश्वर्य से समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव शन्नाम भगीति तथा। तो ऐश्वर्य, ऐश्वर्य क्या है? ये जगत को उत्पन्न करना, जगत का पालन करना और जगत का लय करना। तब ऐश्वर्यम यत्तद् जगदुदय रक्षा प्रलय कृत। क्या ये उसका ऐश्वर्य है? इसी को ही ऐश्वर्य कहा। जगत क्या उत्पन्न करना, ये सामर्थ्य है कि नहीं? शक्ति का ही नाम ऐश्वर्य होता है। तो जगत को उत्पन्न करना, पालन करना, रक्षा करना, ये उसका ऐश्वर्य है। समग्र ऐश्वर्य, वो भी कैसा समग्र शब्द दिया, पूर्ण ऐश्वर्य। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं कहते हैं कि नहीं है? तो ये पूर्ण ऐश्वर्य है। तो ऐश्वर्य से समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रियः। धर्म, धर्म क्या है? धारणा धर्म, अर्थात इन सभी को धारण किया हुआ है, चाहे जड़ हो, चाहे चेतन हो, चाहे दृश्य हो, चाहे अदृश्य हो, व्यक्त हो, अव्यक्त हो, इस सभी को धारण किया हुआ, इसलिए समग्र धर्म। समग्र शब्द सभी के साथ लगाना है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रियः। यश अर्थात कीर्ति या प्रभाव, ये जो जीवों के अंदर है, क्या जो दिखाई देता है, तो ये समग्र यश जो है वो कौन है? तो यही है परमात्मा ही। क्योंकि बिना आत्मा का किसी का यश हो सकता है क्या? तो जो भी यश होगा वो किसका होगा? माध्यम अलग अलग हो सकता है, नाम के रूप से यश होगा, गुण के रूप से यश होगा, कला के रूप से यश होगा, गुणों के विशेषता से यश होगा, परंतु इन सभी को धारण करने वाला कौन? परमात्मा ही है कि नहीं? अब जड़ का, जड़ की कीर्ति होगी, जड़ का यश होगा? नहीं हो सकता है। तो इसलिए कहा है कि समग्र यश धर्मस्य यशस्य श्रियः। श्री का मतलब वैभव, ये आनंद, चेतनता, ज्ञानता, ये उसका क्या है? वैभव है। समग्र श्री, श्री का मतलब वैभव, ऐश्वर्य अलग और वैभव अलग। क्या? समग्र सुख, समझ नहीं, अर्थात पूर्ण आनंद, ये पूर्ण आनंद ही उसका क्या है? वैभव है। या पूर्ण सत्ता, यही उसका वैभव है। पूर्ण शक्ति जो भी है प्राणियों के अंदर, चाहे किसी प्रकार की शक्ति हो, तामसी हो, राजसी हो, सात्विक हो, ये तीनों शक्ति उसी का ही वैभव है, क्योंकि उसी के कारण तो ये इनको माना जा रहा है। और वही नहीं हो तो इसको, इसकी सत्ता कहां होगी? तो इसलिए यही क्या उसका वैभव है, सतचित आनंद, ये उसका वैभव है। तो समग्र वैभव यशस्य श्रियः। ज्ञान वैराग्य, ज्ञान समग्र ज्ञान, अर्थात जो भी, जिसको भी आप जानते हैं, जिससे भी जानते हैं, वो ज्ञान, अर्थात बुद्धि ज्ञान नहीं है, बुद्धि को भी जो प्रकाशित कर रहा है वो ज्ञान है। क्या? बुद्धि से जैसा, बुद्धि का ज्ञान तो कैसा है? शीशे पर सूर्य का प्रतिबिंब पड़ गया और प्रकाश पड़ गया और उस शीशे ने क्या कर दिया? उस प्रकाश को दूसरे पदार्थ पर फेंक दिया। तो क्या वो प्रकाश शीशे का हो गया? शीशे का नहीं हुआ। इसी प्रकार से जो आत्मा का ज्ञान बुद्धि में आ जाता है, बुद्धि उस ज्ञान के अभिव्यक्ति का साधन मात्र है। बुद्धि ज्ञान नहीं है, समझना, बुद्धि तो जड़ है, पर बुद्धि को भी जो प्रकाशित कर रहा है वो ज्ञान है। वो ज्ञान कौन है? यही है। तो इसलिए समग्र ज्ञान और समग्र वैराग्य, वैराग्य का मतलब असंगता, क्या वैराग्य का मतलब क्या, छोड़ने का ही नाम वैराग्य नहीं है, समझना, असंगता, असंगता जैसा आकाश सब में है परंतु किसी का भी नहीं है और किसी में भी नहीं है, अलिम्पायमानता, यही वास्तविक वैराग्य का स्वरूप है। अब उसके अंग के रूप में अनेक प्रकार का माना जाता है, ये वैराग्य का लक्षण नहीं है। वैराग्य का मतलब होता है असंगता, जिसके अंदर थोड़ा भी जो लिप्त नहीं होता है, उसमें होने पर भी कैसा है वो, अलिप्त है, अलिप्त। तो समग्र वैराग्य, तो इन छह ऐश्वर्य से, छह भग से, ये भग है, भग उसके स्वभाव है, अर्थात उसके उससे होने वाली ये एक शक्ति कहो, भग कहो, भाग कहो, गुण कहो, स्वभाव कहो, जो भी कहना है, अर्थात ये गुण कहो या कला कहो, षोडश कलावान भी कहते हैं कि नहीं है, तो ये जो मुख्य कला है, तो ये इसके कारण उसको भगवान कहा गया है। तो कहने का तात्पर्य है कि इससे भी पर जो है वो शुद्ध तत्व है, तो उसी को ही तत् अभिधानात्, अभिधानात् अधिष्ठानात्, अभिधान का अर्थ क्या है, अधिष्ठान, अर्थात वह ब्रह्म ही इन सभी का अधिष्ठान है कि नहीं है। ईश्वर का भी अधिष्ठान कौन है, ब्रह्म। भगवान का भी अधिष्ठान कौन है, ब्रह्म। तो फिर जगत का, माया का अधिष्ठान कौन होगा, ब्रह्म ही होगा। तो इसलिए सुरेश्वराचार्य जी कहते हैं कि परमात्मा ही इन सभी का अधिष्ठान है, और अधिष्ठान अधिष्ठानत्वेन कारणत्वम मानने में कोई दिक्कत नहीं, इसलिए ईश्वर को मानने की आवश्यकता नहीं है, कहने का तात्पर्य है। तो इस प्रकार से शंका करते हैं, तो उस पर यहां कहते हैं कि तम प्रधान क्षेत्राणाम चित प्रधान चिदात्मनाम पर कारणताम एति भाव भावना ज्ञान कर्म भी इति वार्तिक कारेण जड़ चेतन हेतुता परमात्मन एव उक्ता न च न ईश्वरस्य। तो इस प्रकार से ये शंका करके कह रहा है कि तम प्रधान क्षेत्राणाम, अर्थात जो तम प्रधान है, क्या जहां तम की प्रधानता है, अर्थात जड़ता की प्रधानता है, उस जड़ता की प्रधानता को ये क्षेत्र अर्थात शरीर, शरीरों के प्रति, और चित्त की प्रधानता से जो जीव है चिदात्मनाम, जो चिदात्मा है, चिदात्मा, चिदात्मा का मतलब जो चेतन आत्मा है, तो वो चेतन आत्मा के प्रति यही कारण है, चेतन के दृष्टि से, चेतन की प्रधानता से, और तम की प्रधानता से शरीर के प्रति। परह कारणताम येति, परह का मतलब परमात्मा, इस दृष्टि से परमात्मा ही अर्थात ब्रह्म ही कारणता को प्राप्त होता है, क्या तम की प्रधानता से क्षेत्र के प्रति और चेतन की प्रधानता से चिदात्मा के प्रति, ये का परमात्मा में ही कारणत्व प्राप्त हो रहा है। और कैसा, भावना ज्ञान कर्म भी, भावना, भावना का मतलब संस्कार, भावना का मतलब क्या, संस्कार। जो भावना है, वासना है, भाव है आदि आदि जो भी कहो, वो सब संस्कार रूप। संस्कार, ज्ञान, ज्ञान का मतलब ध्यान आदि, उपासना आदि, और कर्म, इनको लेकर के भावना, ज्ञान, कर्म भी इसको लेकर के उस परमात्मा में कारणता प्राप्त होती है। इस प्रकार से सुरेश्वराचार्य जी ने ये कहा है। इति वार्तिक कारेण जड़श्चेतन हेतुता, वार्तिक कार का जो बृहदारण्यक उपनिषद के ऊपर सुरेश्वराचार्य जी ने वार्तिक लिखा है, वार्तिक बड़ा सुंदर ग्रंथ है, आप लोगों ने नहीं देखा होगा, पढ़ने की तो बातें नहीं होगी, बहुत सुंदर ग्रंथ है। जो सुरेश्वराचार्य की जो विद्वत्ता थी वो वार्तिक में स्पष्ट होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये वार्तिककार सुरेश्वराचार्य जी ने इस प्रकार से जड़ चेतन हेतुता परमात्मन एव उक्ता, जड़ और चेतन के प्रति कारणत्व परमात्मा को ही कहा गया है। इस प्रकार से पूर्व पक्ष वाला कह रहा है और कहता है कि न ते ईश्वरस्य, ईश्वर नहीं, इस प्रकार से जो कहा है उसके लिए यहां सिद्धांति कहते हैं। ऐसा यदि तुम कहते हो तो श्रुणो, सुन, आगे के श्लोक में कहेंगे, पहले इसका टीका देखो। तम प्रधान इति, तम प्रधान तमोगुण प्रधान माया उपाधिक क्षेत्रानाम शरीरादिनाम भावना ज्ञान कर्म भी, भावना संस्कार, ज्ञानम देवता ध्यानादि, कर्म पुण्य पाप लक्षणम, पुण्य अपुण्य लक्षणम, तैर निमित्त भूत ही इत्यर्थ। कहा कि तम प्रधान क्या, ये तमोगुण प्रधान जो माया है, तमोगुण प्रधान जो माया है, क्योंकि माया कहां रहती है, ब्रह्म में ही रहती है कि नहीं है, क्योंकि माया का भी अधिष्ठान कौन है, ईश्वर अधिष्ठान नहीं है, ध्यान रखो, माया का अधिष्ठान ईश्वर नहीं है। तो ईश्वर क्या है, आधार है, आधार, आधार में अधिष्ठान में अंतर है, समझे ना। आधार जो होता है आसमंता धारयतीति आधार, अर्थात माया को ब्रह्म जब धारण करता है तब ईश्वर भाव निर्माण होता है ब्रह्म में, समझे ना। और जब माया को ब्रह्म धारण नहीं करता है, अधिष्ठान रूप से रहता है, अर्थात उस माया को सत्तावान दिखाता है, होनापन दिखाता है, होनापन को व्यक्त करता है, तो उसके अंदर रह करके ही तो करेगा कि नहीं करेगा। तो अंतर्यामी, अंतर्यामित्वेन अधिष्ठानत्वम, ब्रह्म जो है वो अंतर्यामी होने के कारण वो माया का भी क्या है, अधिष्ठान है, माया का वो अधिष्ठान बन जाता है, ब्रह्म माया का अधिष्ठान बन जाता है। और माया क्या करती है, माया उस अपना अपने धर्म का आरोप उस ब्रह्म पर करती है, जब आरोप करती है और उस आरोपित ब्रह्म जब हो जाता है तब ईश्वर भाव को प्राप्त होता है। बात समझ में आ रही है, तब ईश्वर भाव को वो प्राप्त होता है। और जब ईश्वर इन पंचभूतों का या गुणों को धारण करता है और गुणों के द्वारा प्रपंच को निर्माण करता है अपने शक्ति के द्वारा, अपने सामर्थ्य के द्वारा अनेक अनेक रूप से, तो वो भगवान कहलाता है। तो है वस्तु एक ही, परंतु जैसी जैसी उपाधि लग जाती है वैसा वैसा उसका नामकरण भिन्न होता है। तो कह रहे हैं कि उस कारण से परमात्मा ही इसका क्या है, कारणत्व को प्राप्त होता है, अर्थात ब्रह्म ही इसका कारणत्व को प्राप्त होता है, क्योंकि माया का भी वो अधिष्ठान है। मायोपाधिक क्षेत्राणाम, मायोपाधि का जो ब्रह्म है, तम प्रधान जो माया है, उस माया की प्रधानता से ये शरीरा क्षेत्राणाम शरीरादिनाम क्षेत्रों के प्रति, अर्थात शरीरों के प्रति कारण। तो उसमें क्या भावना ज्ञान कर्म भी ही, भावना अर्थात जो संस्कार है, संस्कार के प्रति कारण कौन, संस्कार कहां होते हैं, कहां होते हैं संस्कार, अविद्या में होते हैं, अविद्या तो कार्य है, समझ। तो जो अविद्या है अर्थात जो माया है, माया में ही संस्कार होंगे कि नहीं है, वही बात यहां बता रहे हैं कि ये तम प्रधान क्यों, क्योंकि इस माया के अंदर संस्कारों की प्रधानता है। अब देखो पृथ्वी काली क्यों, काली क्यों पृथ्वी, तो मिट्टी, मिट्टी का स्वभाव पृथ्वी में आरोपित हुआ कि नहीं हुआ है, मिट्टी के कण जो काले काले कण हैं, तो उन काले काले कण से पृथ्वी भी कैसी लगने लगी, काली लगने लगी। तो इसी प्रकार से संस्कारों की बहुलता और संस्कारों की प्रधानता होने के कारण तमता, इसलिए कहा है कि भावना ज्ञान अर्थात ध्यान आदि, सात्विकता आदि, यहां सत्वता भी है, और कर्म अर्थात रजता। तो ये गुणों की, ये भावना ज्ञान कर्म, ये तीन वस्तु को बता रहे हैं, समझे ना, तमता सत्वता और रजता, ये इनके कारण, उसका उल्लेख कर दिया, भावना का अर्थ संस्कार, ज्ञान का अर्थ देवतादि ध्यान अर्थात उपासना, और कर्म अर्थात पुण्य अपुण्य रूप। तो इस प्रकार से उन निमित्त से ये परमात्मा ही इस क्षेत्रों के प्रति भी कारण है, और चेतन के प्रति त्वम पदार्थ एव तत्पदार्थ अपि अधिष्ठान आरोपयोः अन्योन्याध्यासस्य विविक्षतत्वात् मा एवम् इति परिहरति। ये क्षेत्र के प्रति कारणत्व बता करके अब त्वम पदार्थ अर्थात जीव पदार्थ, त्वम पदार्थ अर्थात त्वम पदार्थ का शोधन करते हैं, तो त्वम पदार्थ में दो वस्तु है कि नहीं है, त्वम पदार्थ में दो वस्तु है, कौन, अविद्या और आत्मा, ये दोनों मिलकर के ही जीव है कि नहीं है, त्वम का मतलब तू, तू का मतलब जीव। तो जीव रूप से इसके अंदर जो तत्पदार्थ अभी अधिष्ठान यो, अर्थात त्वम पदार्थ का भी अधिष्ठान कौन है, तत्, त्वम पदार्थ का भी अधिष्ठान तत्, तत्पद से क्या लेते हैं, ब्रह्म, और त्वम पद से जीव, त्वम पद से जीव लेते हैं कि नहीं है, और तत्वमसी जो महावाक्य है तो इसमें त्वम पद का अर्थ होता है जीव, और तत्पद का अर्थ होता है कौन सा, लक्ष्यार्थ और वाच्यार्थ, समझ में। तो इस दृष्टि से कह रहे हैं कि इस प्रकार से उसका भी अधिष्ठान होने के कारण इन दोनों का क्या होता है, अन्योन्याध्यास अर्थात अन्य का अन्य में आरोप, भ्रांति, अर्थात जीव की ब्रह्म में और ब्रह्म की जीव में। ये दोनों के अन्योन्याध्यास को लेकर के विवक्षितत्वात् ये इन दोनों की विवक्षा करके अर्थात ग्रहण करके इन दोनों के अन्योन्याध्यास को लेकर के, क्योंकि ये अज्ञानी नहीं जान सकता है कि ये ब्रह्म ही है, ऐसा नहीं जानता है। सत्य है, जीव को हम सत्य मानते हैं तो जीव में सत्यता की भ्रांति, अचित चेतन मानते हैं इसलिए चेतनता की भ्रांति, प्रिय मानते इसलिए आनंद की प्रियता की भ्रांति, और इस उपाधि को लेकर के ब्रह्म में जीवपन की भ्रांति होती, मैं हूं ऐसा जो आप कहते हो अहम अहम, तो ये जो अभिमान करते हैं ये अभिमान अहंकार क्या है, भ्रांति है। इसी को ही अन्योन्याध्यास कहा गया है, जड़ की चेतन में और चेतन की जड़ में। तो इस प्रकार से मैं चलता हूं, मैं बोलता हूं, मैं खाता हूं, मैं सोता हूं, आदि आदि आप कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, तो ये अन्योन्याध्यास है। इस अन्योन्याध्यास को लेकर के सुरेश्वराचार्य जी ने इस प्रकार से परमात्मा को कारणत्व बताया है, उसी को यहां उसका परिहार करने के लिए ही ये श्लोक है। अन्योन्याध्यास मत्रापि जीव कूटस्थयोः इव ईश्वर ब्रह्मणोः सिद्धं कृत्वा ब्रूते ईश सुरेश्वरः। कहा कि अन्योन्याध्यासम अत्रापि, यहां भी क्या अन्योन्याध्यास है, अर्थात जीव और कूटस्थ इन दोनों में भी क्या अन्योन्याध्यास है। वास्तविक आत्मा के दृष्टि से तुम ना देखते हो, ना सोते हो, ना खाते हो, ना चलते हो, ना कुछ करते हो, कोई क्रिया तुम्हारे अंदर नहीं, कुटस्थ है। परंतु जीव की कुटस्थ में भ्रांति होती है और कुटस्थ की जीव में भ्रांति होती है। तो यहां देशान्योन्याध्यास है, इसी प्रकार से ईश्वर और ब्रह्म इन दोनों में भी क्या है, अन्योन्याध्यास है। तो परंतु वास्तविक ये दोनों भी कैसे हैं, सिद्ध हैं, अर्थात ये कही है स्वयं है, ये वास्तविक अलग नहीं हुए हैं, ना ब्रह्म ईश्वर बनने से कोई अलग हुआ, ना कूटस्थ अर्थात आत्मा जीव बनने से कुछ अलग हुआ। इसलिए सिद्धम कृत्वा ये सिद्ध करके ही सुरेश्वराचार्य जी यहां इस प्रकार से बोल रहे हैं। तो वही कह रहे कि ननु सुरेश्वराचार्य ही ईश्वर ब्रह्मणोः अन्योन्याध्यास सिद्धवत् कृत्य व्यवभृत इति। तो ये सुरेश्वराचार्य जी ने भी ब्रह्म और ईश्वर इन दोनों में अन्योन्याध्यास को सिद्ध करके अर्थात मान करके यहां इस प्रकार का कारणत्व का व्यवहार माना है। कुतो अवगम्यत इत्याशंक्य, तो कहा कि ये इस प्रकार से अन्योन्याध्यास को लेकर के सुरेश्वराचार्य जी ने ब्रह्म में कारणत्व माना है, ये तुमने कैसा जाना, इस प्रकार से शंका कर रहा है। तो कुत अवगम्यत इत्याशंक्य, इस प्रकार से आशंका करने पर कहते हैं कि श्रुत्यर्थ पर्यालोचन वशात इति दर्शयितुम, काय कि श्रुति का आगे पीछे का पर्यालोचन अर्थात श्रुति के आगे पीछे के तात्पर्य को जान करके, क्योंकि श्रुति ने कई जगह ऐसा अन्योन्याध्यास को लेकर के ही उसका प्रतिपादन किया है, तो इस प्रकार से श्रुतियों के तात्पर्य का आलोड़न करके, विचार करके, चिंतन करके ही हमने भी क्या है ये जाना है, क्योंकि श्रुतियों ने इस प्रकार से बताया है, या इसलिए हम ये जानते हैं कि सुरेश्वराचार्य जी ऐसे कह रहे हैं। इसका मतलब है कि इन दोनों की एकता को मान करके अर्थात अन्योन्याध्यास को लेकर के ये कहा गया है। इस प्रकार से स्पष्ट करते श्रुतिम अर्थतः पठती। उस श्रुति का अर्थ यह बता रहे हैं कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म तस्मात् समुत्थिता खम वायुअग्नि जलोर्योष योषध्यन्न देह इति श्रुति ही। इस पर अब कल से स्वामी जी बोलेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वा सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पार्वती पते हर हर महादेव। हरि ओम। पूज्य महाराज जी के पुनीत श्री चरणों में वंदन। अभी अभी गुड़ी पड़वा की जो हमें आनंद मिला नए साल का, उसकी सबको बधाई पहले तो। और पूज्य महाराज जी के साथ कई सुंदर उत्सव भी हमारे बीच में आए। सबसे बड़ा उत्सव ये रहा कि पूज्य महाराज जी की जो वाणी है वह हमें एक एक करके जो भी हमारे मन में दीर्घा थी बड़ी शांति से, और उनके जो पूरा ज्ञान है उनका निचोड़ करके हमें उन्होंने बताया। प्रश्न हमेशा जो भी स्वाध्यायी है उनको उठना जरूरी है, और उसी का निराकरण करने के लिए हम महात्मा अच्छे से अच्छे यहां आए, उसके लिए हम तत्पर रहते हैं। और पूज्य महाराज जी प्रेमपुरी के भी करीब है, हमारे भी करीब है। जब भी कोई ऐसी द्विगा आए तो पूज्य महाराज जी बिना झिझक हमें कह देते कि मैं आ रहा हूं, फिक्र मत कर। और इतना ही नहीं, वह आके जो विद्युत वाणी हमारे बीच में रखते हैं वह भी अद्भुत रहती है। तो ऐसे संत प्रति मार्च में हम उनके साथ ही मार्च करते हैं, और इसी के उपलक्ष्य में अगले साल भी पूज्य महाराज जी हमारे बीच में मार्च में ही रहेंगे। आप सब की तरफ से पूज्य महाराज जी को वंदन करते हुए हम प्रार्थना ईश्वर से यही करते हैं कि जो भी उनका ध्येय है, जो भी उन्होंने बहुत सुंदर मंदिर बना निर्माण करने जा रहे हैं, और जो ही आदर्श जो संतों का रहता है वो हमारा रहता है, और उसमें ईश्वर जो भी कार्य है उसमें उनको बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न करें, इसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आप सब की तरफ से पूज्य महाराज जी को वंदन करते हुए हरिओम। कल से सर्वेश चैतन्य जी महाराज द्वारा एक महीने के लिए हम स्वाध्याय प्रवचन सुनेंगे। हरिओम।